Wij beginnen de Hebletles 32. Shamati. Pagina 2. Bovenaan de regel 3. We orde. Nee, één seconde. Hier heeft het? Ja. De regel 3. We orde. Niet oor. We orde. Kama. Shehu. Midgaber. Hu. Roe. Tamide. Ech. Vier, Shehu, Nimtsa, Vematsav, Shehu, Rachok, Migdusha, Mi Shaar, vijf, Ovdim, Shehem, Margishim, Shehem, Bashlimut, Im Hashem. Okay. Probeer te volgen. Het is zo, telkens een beetje te volgen, zal het echt gaan van zich, uit zichzelf, zal werken. Eerst zo letterlijk mogelijke vertaling. We ade kama shehu mit gaber, en in zoverre, en hoe ver ook hij overwint, en hoe meer ook hij overwint, letterlijk. Hoe hij ziet hij altijd echt hoe vier shehunimtsa, hoe hij zich bevindt bematsava in de toestand shehu rachok mikdusha, dat hij ver is van het heilige. Mishaar vijf of dim van de overige werkers, ja, werkers voor de schepper. Shehem margishim, dat zij voelen, shehem bashlimut im Hashem, dat zij in volmaaktheid zijn met Hawaia, met de schepper. Dat was even in het algemeen. Drie, nog een keer, woord voor woord. We aden en eigenlijk en tot. En ad is tot. Eigenlijk. Kama is hoeveel. Eigenlijk is het letterlijk is dan en tot hoeveel hij overwint. Maar in hoeveel, hoe ver, hoeveel hij ook overwint. Hè? Eigenlijk. En hoeveel hij ook mogen overwinnen. Kama is hoeveel. Ja. Shehu is dat hij, she is dat, en hoe is hij, mitgaber, zit ook weer het woord gvura erin, mitgaber, overwinnen. Dus, hoe, hij, roe, ziet, hadden we ook, ziet, roe, tamid, altijd, Ech hu, vier, shehu, dat hij, letterlijk, shehu, dat hij, nimtza, bevindt zich, van, de stam is mem tzadi alef, met de grondbetekenis van zich bevinden. En nimtza geeft al, dat nun vooraf, geeft vaak, geeft hier de betekenis van, dat dit geeft aan dat dit een passief werkwoord is. Nimtza zich bevindt. Bamatsav. Matsav hebben we gehad. Toestand. Belangrijk woord voor ons. Matsav is toestand. Bamatsav is in de toestand. B is in. In de toestand. Shehu dat hij. Of waarin hij. Waarin hij. Maar letterlijk is dat hij. of die hij, rachok, afhankelijk van het geslacht, van het geslacht van de, zeg het, van antecedent, ja, van waarop het verwijst. Shehu, dat hij, of die hij, dat hij, rachok, rachok is ver weg zijn, rachok. Mi kedusha, kedusha is heilige. En mi kedusha is van het heilige. Ja? Mi sha'ar, sha'ar is restant, overig, overige. En mi sha'ar van de overige. Vijf, ovdim. Ovet is werker. Ovdim, werkers. Werkers voor de schepper. Shehem, dat zij, Shehem, hem is dan, voornaamwoord, hè? Voornaamwoord, Shehem, voornaamwoord van hen, mannelijk, hen, mannelijk. Shehem, margishim, voelen, margish, margishim, van het, de stam, is resh, gimel, shin. Dat is dan voelen, waarnemen, voelen. Margishim, zij voelen. En dat mem is, hij geeft aan dat dit een behoort bij de vorming van de tegenwoordige tijd, van dit soort werkwoord. Shehem, dat zij, hetzelfde woord, dat zij, beslimut, slimut, komt van het woord shalom, shalem, volmaakt, heel, beslimut in volmaaktheid, beslimut in volmaaktheid, im Hashem, met de schepper. Punt, maar de volgende zin, vijf na de punt, maar zes, she'im ken hu tamide yesh lo tanot utviot velo yachol zeifen letarets et ha-hit na-ha-gut. Moeilijk uit te spreken. Ha hit na ha gut. Ha hi, yes, ha allemaal. Ha hit na ha gut. Shel ha bore. Ech shehu mit na hege acht imo. Vijf. Na de punt. Ma. Zes Sheimken. Dat is, ik vertaal het normaal in tegenstelling tot. Maar oké, dat zal in tegenstelling tot hoe tamid dat hij tamid altijd Yeshlo er is bij hem of hij heeft. Ja, in het Hebreeuws is het, er is bij hem. Hij heeft tamid altijd, tanot, argumenten, pretenties. Utviot en eisen. Tvia is eis, tviot eisen. Tot de schepper. Velo yachol, en hij kan niet, lo is niet. En hij kan niet zeven literets verklaren. Het, weten we, dat is dan een partikel van het leidend voorwerp. Geeft aan dat het vierde naamval komt. Hij kan dus niet verklaren ha hit na ha gut. Het bestuur. Hit na ha gut is bestuur. Ha hit na ha gut. Het bestuur. Ha, de eerste H is bepalend lidwoord. En de tweede hoort erbij. Hahitna hagut is het bestuur. Shell. Shell geeft aan. Als shell is als van. Van. Gewoon. Hitna hagut van. Shell van. Habore. De schepper. Ech shehu. Hu. Hei. Ech shehu. Hu dat hei. Letterlijk maar. Hu hei. Niet nahege. Hetzelfde. Hetzelfde stam als het derde woord in dezelfde regel. Echse, hoe hij niet nahege bestuurt, het woord besturen, hoe hij bestuurt, imo, ach, imo, imo is met hem. Met hem. Hoe hij bestuurt hem. Zie daar? Doe. Oké, okay. Hoe hij hem dus bestuurt, ja? Hoe hij hem bestuurt. Oké, okay. Gaan we nu woordelijk dat doen. Vijf, na de punt. Dat ma, we hebben gezegd, de eerste drie woorden vertaal ik in de regel in, als in tegenstelling tot. Maar letterlijk is het ook, ma is wat. Zes, she'im ken, wat niet zo is, letterlijk, ja, wat niet zo is met dat. Dus in tegenstelling, zeg ik alleen, maar dat is dan wat niet zo is in dat geval van dat en dat en dat. Dus letterlijk is dat zo. Maar she'im ken, wat niet het geval is, oh, kunnen we ook zeggen, dat is misschien beter nog. Wat niet het geval is, wat niet zo is met hem, hij, hoe, hij. Eigenlijk, of met hem, maar eerst in de tekst staat het hoe hij. Hij, hoe is hij? Hij, tamid, altijd. Zeg je? Dus ik probeer het letterlijk, zoveel letterlijk. Dus natuurlijk klopt het niet mooi met Nederlands. Met Nederlands, maar. Dus, wat niet zo is, dus dat hij. Altijd, jeslo, altijd, er is bij hem, ja, er zijn bij hem, jeslo. Wij weten dat er geen werkwoord van hebben is in de hele getal. Ja? Hebben is, bestaat niet. In de realiteit, in de ware realiteit, bestaat niet hebben. De mens kan heeft niets. Het is alleen natuurlijk onze grote verbeeldingskracht. Dat wij menen dat wij iets hebben. En miljarden die wij hebben, is hij niet hebben. Dat is alleen gevoel voor ons. Voor wie? Het is alleen onze imaginaire toestand, waarbij men, de mens denkt dat hij over miljarden beschikt. Dat is zijn eigen wens om te ontvangen, is, wordt daarmee dus gunstig geprikkeld. Dat geeft een lekker gevoel, maar er is geen bezit in onze wereld. De mens wordt alleen gegeven. Nou, natuurlijk, of hij inspanning levert, et cetera. Maar om te managen wat aan hem gegeven wordt. En daarom is het in deze taal, staat het, Yeshli, er zijn, er is bij hem, of er zijn bij hem. Het is zo ver wordt doorgetrokken, dat staat ook geschreven zo. Zo moeten we zien in deze taal, de verhoudingen, de ware verhoudingen van de, hoe de mens in elkaar zit. Nou, bijvoorbeeld staat bij hem, yeshli isha, er is bij mij vrouw. Ik kan niet zeggen dat ik heb een vrouw. Ik kan ook niet, mens kan ook niet zeggen in deze taal, dat ik heb kinderen, ik heb huis. Alles is, er is aan mij. Ook een vrouw, ook kinderen. Er zijn aan mij kinderen. En niet dat ik heb. Dat is natuurlijk. En dat zien we dat deze taal, dit volk ook, is in de taal zit ook. Dat zij absoluut altruïstische zielen dienen te zijn. Zij zijn ook dat. Alleen, als het dan niet gecorrigeerd is, natuurlijk, dan is het ook duidelijk wat het is. Oké, okay. Even tussen de Tamid, Yeshlo, er zijn bij hem, of er is bij hem, of er zijn bij hetzelfde. Tanot, pretenties. Pretenties. Utviot en eisen. Dat ook dat is niet van de mens. Ook de pretenties die jij hebt, bijvoorbeeld, die de mens heeft tegen de schepper, is ook niet van jou. Ook dat woord, waarom is niet van jou? Dat wordt ook van boven bij jou, als het ware, het botst tegen jouw kilim. En ja, duidelijk, tegen jouw waarnemingsorganen, dat licht, aankomende licht, is altijd volmaakt. Ja? Maar dat botst tegen jouw kilim. En jouw kilim als kilim zijn niet in orde, of nog niet helemaal in overeenstemming met de eigenschap van het heelal, van het geven, dan wordt het weer gekatst op die manier dat jij ervaart dat jij tegen bent, tegen het licht. Ja? Je hebt pretenties tegen de schepper. En dat is geweldig dat het zo is, maar dan moet je eraan werken. Eigenlijk. Wat betekent dat ik kwaad ben, dat op een bepaald moment dat ik dan niet eens ben met de schepper. De schepper is het licht, wat bij mij steeds wil bij mij het goede brengen bij mij. En ik ben kwaad. Waarom ben ik kwaad? Omdat het weerkaatst ten aanzien van mijn kelim, van mijn waarnemingsorgaan, weerkaatst het licht op de manier dat ik voel dat het mij dwars, als het ware, zit. Ten aanzien van mijn ego, van mijn eigen wens. Ik wil het zo, ik wil doordouwen mijn eigen wil. Of het goed voor mij is, doet er niet toe, of het slecht voor mij is. Ja, eigenlijk. En ten aanzien van, in relatie met het aankomend licht, wordt het op die manier weergekast, want het licht kan niet komen in mijn egoïstische kilim. Er is de wet. Het licht van de hele van de mens, om hem leven te geven. Alles kan niet komen in mijn kilim die niet gecorrigeerd zijn, ja, waar mijn kilim alleen voor mijzelf te ontvangen. Dan, het licht komt als het ware doorheen, die ga ik niet ervaren, dit laat zich niet ervaren. Eigenlijk, van niet dat laat zich niet ervaren, ik laat niet ervaren mijzelf het licht wat aankomt. Ik doe mijzelf dan aan, heb je bedoel? Nooit wordt iets aangedaan aan de mens van boven, iets verkeerds, absoluut onmogelijk is. Duidelijk? Als we goed begrijpen, nu straks leren we ook met Tess en hier ook, in het, als we goed leren de manier waarop het functioneert, dat de licht en de mens, het licht en de kli, zullen we absoluut weten hoe dat allemaal met elkaar zit. En dan is het alleen maar gaan we allemaal leren hoe dat allemaal is, in zichzelf aanpassen en alles ontvangen. Het is alleen een kwestie van, het is nog nooit, werd nooit bekend in de geschiedenis wat wij nu leren. Nog nooit werd bekend, het is de eerste keer. Natuurlijk een aantal paar, alleen enkelingen, die wisten het wel dat. Maar in de regel, een paar mensen kenden dat, wisten wel dat systeem van hoe dat werkt. Want zonder zoger kan men niets begrijpen. Men kan absoluut niet begrijpen hoe het functioneert in het hogere. Eigenlijk. Dus het is echt, bijvoorbeeld genetici. Als zij zouden bijvoorbeeld zoger leren, zouden ze geweldige ontdekkingen zullen maken. Want ik zie bijvoorbeeld in de genetica, in moderne genetica, als ik dan gewoon, ik hoef niet eens te lezen veel, maar als ik het hoe ik zie het wel bijvoorbeeld, absoluut weerspiegelt de wetten van het heelal. Eigenlijk, genetiek, absoluut. Maar er zitten enorm veel dingen die zij willen met hun hoofden begrijpen. Terwijl als zij zouden de wetten van het heelal, Kabbala, dus de Luriaanse Kabbala, zouden leren, zouden zij geweldige ontwikkelingen maken in genetica. Eigenlijk. Echt geweldig. Maar dan weet je hoe dat allemaal zit. Waar men zou echt alle cellen zouden men kunnen manipuleren. Op een goede manier manipuleren. Ik bedoel, natuurlijk door eigen inbreng van de mens natuurlijk. Men zou de mens kunnen ertoe bewegen dat hij zichzelf zou aanpassen op een of andere manier aan bepaalde uitstralingen, waar dus genetica natuurlijk kan dat niet, dat alleen door de wil van de mens kan geschieden. En dan kan bijvoorbeeld dingen die al beschadigd zijn, kunnen ze dan met bepaalde, op bepaalde manier genetisch ook hoe zeg je dat, hersteld worden. Dat wel. Maar zonder wil van de mens, zonder actieve wil van de mens, kan geen redding komen. Medicijn, hoe heet het? Medicijn. Ja? Nee, also, ik bedoel, überhaupt, dat alles wat met medicijnen te maken heeft, alle geneeskunde, hij is beperkt door in de middelen. Als de mens geen wil heeft om te leven, om te herstellen, kan niets kan hem helpen. Eigenlijk, in die mate waarin de mens echt vurig wil leven en zijn leven beteren, wordt hij ook genezen. Eigenlijk. Maar goed, bepaalde dingen dan kunnen chirurgisch of provisorisch kunnen aangepakt worden, maar toch de wil van de mens, alles belangrijkste, overtreft alles. De wil van de mens. En als de wil van de mens echt overeenkomt, rijmt met de wetten van de heelal, dan kan men natuurlijk geweldige dingen bewerkstelligen. Alle ziektes kan je dat daarmee, alle ziektes in principe, kan natuurlijk, als een mens al ziet, al helemaal verrot in alles, dan is het moeilijk natuurlijk, omdat het is al te laat eigenlijk. Ja. Maar in principe kan alle ziektes eenvoudig kunnen genezen worden, alles. Ook die ziektes van onze tijd. Kijk nou wie ziek, wie in de regel die ziektes heeft, ja, die kanker en dat soort dingen. Ongeletterde mens, in de regel. Of een mens die bijvoorbeeld te veel doordouwt met politiek, of dat, ook dan minder, veel minder. Maar meestal ook wie, een mens die gewoon, die weet niet wat hij eet, wat hij wil. Gewoon een mens op straat. Kijk nou, ga naar medische instellingen. Ga maar daar even in, een enquête houden of zo. Je zal zien dat ongeletterde mens, of de, bedoel ik ongeletterde mens die niet weet zichzelf te bewaken. Die gewoon eet wat hij wil, of dat, en allerlei andere dingen. Die zijn allemaal voorwerp, die zijn afvaken, die zijn overvet, overgewicht hebben ze. En allerlei andere dingen, alles hebben ze. En ook, zij worden de eerste die dan de kanker krijgen. Dus alles is een kwestie van de inzichten van de mens. Inzichten kunnen echt een revolutie maken in het leven van de mens. Dus het is niet voor Hebbelt. 9. Vize goremlo haev madua hu lo shalem im hakadosh baruch hu. 9. En dat veroorzaakt hem pijn. Madua hu lo shalem, waarom is hij niet volmaakt met de heilige gezegend is hij? 9, nog een keer woordelijk. We zijn en dat. Ja, zij is dat. Dit of dat. Kan je niet zeggen. Maar het is wel mannelijk. Gorem is veroorzaakt. Gime resh mem. Dat is de stam van veroorzaken. Lo aan hem, weten we. Kaeva, hier zit kaeva. Spreek je dat zo uit, want het voorafgaande woord begint eindigt met een klinker. Lo, klinker. Klank als klinker. Gef, kef is pijn. Madua, waarom? Hoe, hij, lo, niet, shalem, volmaakt, heel is. See? Heel, volmaakt. Im, met, en dat is het laatste, is afkorting van Hakadosh, Baruch, Hu. Hakadosh, betekent de Heilige, Baruch, Hu is gezegend is hij. Het is niet toevallig dat men steeds bij de namen van de heilige mensen ook, van de schepper, dat men achteraf zo'n achtervoegsel doet daarbij van gezegend is hij, dat soort dingen. Ook van zeer grote heiligen bijvoorbeeld. Achteraf zegt men dan gezegend is hij of nog een nog andere. Daarover zullen we wel hebben een keertje. Waarom is het zo? Omdat, kijk, als je bijvoorbeeld opnoemt de schepper, de naam van de schepper, ja? Of een zeer grote heilige, de naam alleen. Als je niets verdwijnt in het geestelijke, als een grote rechtvaardige hier op aarde geweest was, en jij zijn naam oproept, dan gaat toch wel bepaald verband gelegd worden met wat jij had uitgesproken. En de kracht van deze heilige. Natuurlijk afhankelijk van hoe ver strekt jouw woord. En het woord, daarom woord, moet altijd verbonden worden aan de innerlijke kracht. Ja, probeer niet woorden gewoon uitspreken, gewoon in de lucht. Voor jou is het gevoel van dat het allemaal woorden, ik heb bla bla bla, zoveel, ja, praten. Als het mogelijk is om niet te praten, dan praat niet. Op je werk moet je dan wel, ook daar moet je voorzichtig zijn. Niet te veel, niet of niet groot. Want elk woord wat te veel is, gaat aan jou aanzuigen. En je weet niet waar het van de waarheid, waarmee zou contact gelegd worden door jouw woorden. Had ik al een paar keer gezegd. Erg goed opletten. Dus niet zomaar even in de lucht zeggen of dat soort woorden uitspreken, met verkeerde woorden, of die dan, ja, van slechte krachten of zo. Ja, zoals in onze, als in vele woorden daarvoor. Niet noemen dat. Gewoon niet noemen. Want je weet niet waar het vandaan de krachten dat aantrekt. En dan heb je dan een probleem. Dan voel je jezelf verschrikkelijk. En dan weet je niet waar het vandaan komt. Door jouw tong. Door ons tong. Want alles is verbonden in de schepping. Alles is verbonden. Elk kleinste detail is verbonden met elkaar. Dus als een mens dan uitspreekt zelfs iets, zelfs onbewust. Dat doe je onbewust, maar alle krachten zijn er wel. Voor jou is het onbewust op dat moment. Je bent net als slaperig, of weet ik niet, of zeg ik kleine woorden. Maar voor al die verbanden in de wereld is het niet, daar is men altijd wakker. Dag en nacht is men wakker. Ja? Ik bedoel, het leven is altijd dag en nacht leeft. Duidelijk? Alleen overdag is het. Hij zit licht chassadim, dus de rechterkant, ja. En s'nachts is het wel de linkerkant, die neemt over. Maar de rechter, de chassadim, blijft ook bestaan. Alleen het is niet manifesteert zich, als het ware, naar buiten. Maar alles leeft, dag en nacht. Bewustzijn volledig is in de wereld. Niet slaapt. Alleen de mens moet wel slapen. Ook dat hij slaap is ook weer absoluut noodzakelijk. Waarom? Dan gaat de ziel weer zich verfrissen, die gaat weer naar boven, die gaat zich, is ook werk, ook zelfs slapen, is ook dienende schepper. Ook zichzelf wil reinigen, dat komt de ziel verlaat, die gaat ergens naar hogere regionen, dan keerde hij terug met opgedane ervaringen, weer geeft je weer leven, etc. Maar erg voorzichtig met woorden uitspreken. Niet? Waarom jezelf, problemen, ik bedoel, problemen, echte problemen voor jezelf, onnodige dingen aan jezelf toetrekken. Dat is absoluut niet noodzakelijk. Absoluut verkeerd zelfs. Maar dat moeten we allemaal leren. Soms is het dan voelen wij ons prettig en dan willen wij dat de hele wereld daarover weet. En dan gaan we ja, met iedereen overbodig praten. Altijd opletten. Altijd, elk moment moet een nieuwe begin als het ware zijn. Weer beginnen, weer opnieuw. Als het ware opnieuw. Dat was hem. Wij zijn gebleven bij de regel 10. Nou, toch een stukje gedaan.